rudi kwaya tututwe tangwe yeme kama meme nilatoboka mizuka nalivuka tusimama njijani nani zako zitakwisha maka namba nerudisha kwa kagodi mziki saku 40 steri sana kodi sikia tatwa dodi tunawarusha mpaka kuna kucha wana kuna busha zuko mepanda sori meruka kagodi muka haya ya tena kuta hapa hapa hapa tatoka hapa nitakuchapa ndivo ya mizitari ama ya nasumitari na hana mwingine za dendo smuta mamitari dukani mozo ya tari domo mama tujitari atu mkitikishe ruka nkuna tishe narusha naruka na Narusha kila kipindi na nuka yaona kwa gabisa masera Ebi mausia nyuma, kwa waje rozi na wawo Ebi mausia nyuma, kwa waje rozi na wawo Ayana, rude kwaya, tututwe, kwa waje Mime kama mime, nila chomoka, mizuka na ribuka, nusima masika Ego tu mi sesko la donna ne bicha mi Bicha mi di moneta non ho ti sali Tu Shakira ki pindi ni magi ke nana hi Kama bounce a barona yo con bicha di vrehi Ehi eze, nisi fatmus tu na kata Tipo na te dus me bravo tu ma nada mada Soko me shaja ma jani bicha me di gada Saka si bicho de chayo kule ni di waza Nada taka taza watu tu na panda lau Gamba kamanza shira tu na tisa hau Sauti tu na panza shari tu na wada hau Nani nada taka taza watu tu na panda lau Darushe me rukwe Narusha na kaza misama sera Narusha kila kipindi na nuka yaona kaza misama sera Ebi tausia nyuma, kwa waje rozi na wauma Ebi tausia nyuma, kwa waje rozi na wauma Ayana, rude kwaya, tututwe, tangwe Mime kama meme, nila toboka, mizuka na ribuka, tusimama njija Patapata wapigisha kwata Adi raga mafi Marwansi wana dansi Tuna bouncy Mase, temeze, mase Uyu ni mpazi wangu na penda ya beke Shara mikono jo Uzebunga jam chapu kwenye dancing floor Ukreto kutu meti kwa tutume kek Kibari ya tuna kusomea kensi Sinsiri na ukono micha pei Kwa sauti kila kipindi Narusha naruka na Narusha na kaza misama sera Narusha kila kipindi na nuka yaona kaza misama sera Ebi tausia nyuma kwa waje rozi na wawo